Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine 3 sure okuyacağız. Kısa kısa. Bugün Naziat, İnfitar ve İnşikak surelerini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Naziat suresi. Söküp çıkaranlara and olsun. Yavaşça çekenlere. Yüzdükçe yüzenlere. Yarıştıkça yarışanlara. İşleri düzenleyenlere. Sura birinci üflemede her şey sarsılır. Arkasından ikinci kez üflenir. O gün yürekler kaygıdan oynar. Gözler şaşkınlıktan yorgun düşer. Onlar dünyada diyorlar ki, öldükten sonra biz mi diriltileceğiz? Çürümüş kemikler olduktan sonra mı? Eğer doğru ise diriliş bizim için zararlıdır, dediler. Diriliş sadece bir sese bakar. Birdenbire kendilerini hesapta bulurlar. Resulüm, sana Musa'nın haberi geldi mi? Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o azdı, de ki, iyi işler yapmaya gönlün var mı? Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Rabbimin yoluna girersen kötülük yapmaktan korkarsın. Ve ona en büyük delili gösterdi. Firavun yalanladı ve isyan etti. Gösterilen delillere sırtını döndü. Adamlarını topladı ve onlara, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. İnkârı nedeniyle Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Düşünün, sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Ki Allah gökyüzünü mükemmel yarattı. Onu yükseltti, düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü arttı. Yeryüzünü çeşitli nimetlerle döşedi. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. İnsanlara ve hayvanlara yararlı olsun diye. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği zaman, insan dünyada yaptıklarını hatırlar. Günahkarlara cehennem açıkça gösterilir. Artık kim azgınlık yapsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, şüphesiz cehennem onun barınağıdır. Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkan, kendini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için, şüphesiz cennet onun armağanıdır. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zaman? Sen nereden bilip söyleyeceksin? Kıyamet gününü ancak Rabbin bilir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. İnkarcılar kıyamet gününü gördüklerinde sadece dünyada bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Naziat suresi yine bizim önceki surelerde okuduğumuz konular üzerine vurgulu bir şekilde kısa cümlelerle, dikkat çekici ifadelerle, akla ve kalbe hükmeden bir tonda, aynı zamanda tehdit dolu bir tonda ayetler iniyor. Bu ayetlerin bir de önemli özellikleri var. Şiirsellik en yüce noktada, şiirsellikten öte. Çünkü o günkü Arapların en çok iddiaları oydu, o şiir okuyor. Arapların bildiği şiirden de üstün, güçlü, kuvvetli sözlerle Allah ayetlerini göndererek kendi şiirleriyle kıyaslamasını istiyor genel sözler. O kadar güçlü gönderiyor ki, o kadar vurgulu gönderiyor ki, şiirin ötesine geçiyor. Mekke döneminin son zamanlarında olduğu için, kısa vurgularla, açıklamalardan uzakta, detaylı açıklamaları daha önceki surelerde görmüştük. Ama bu son surelerde açıklamalar yerine vurgulu, tonlu, akla ve kalbe hitap eden, düşünen, düşündüren, düşünmeyenleri de tehdit eden bir tonda bu ayetler geliyor. Söküp çıkaranlara and olsun. Yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, işleri düzenleyenlere. Kim bunlar? İşte herkes. Hayatı yaşayan insanlar, hayatta insanların gördüğü şeyler, hayvanlar ve canlı cansız varlıklar. Hepsi. Bunlar insanların yeryüzünde yaşarken beş duyusuyla algıladığı, zaman zaman hayranlıkla karşıladığı, zaman zaman şaşkınlıkla karşıladığı, zaman zamansa normal gördüğü şeyler. Yani kendi gerçekleri. O söküp çıkaranlara and olsun. Onları görüyor. Yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, işleri düzenleyenlere. Bunlar o toplumun, Arap toplumunun kendi hayatı. Kendi hayatında gördüklerinin vurgusu. Bu gerçekler, kendi gerçekleri. İşte bu gerçekler kadar, gördüğünüz, yaşadığınız, bildiğiniz, kendinizden olan, kendi hayatınızdan olan bu gerçekler kadar aynı gerçeklikte sura, birinci üflemede her şey sarsılır. Siz nasıl sabah olunca uyanıyor, akşam olunca uyuyor, nasıl gökyüzünü, yeryüzünü seyrediyor, nasıl rüzgarları seyrediyor, nasıl denizlerde yüzenleri seyrediyor, nasıl atlar yarıştıkça, kuşlar yarıştıkça, hayvanlar yarıştıkça onları seyrediyor, insanlar yarıştıkça onları seyrediyor ve geceyi gündüzden, gündüzü geceden söküp çıkaran, hayatta birçok şeyi, zorluğu kolaylığa çıkaran, açmazları açan olayları seyrettikçe, siz bu gerçekleri nasıl biliyor, yaşıyor iseniz, o birinci sura üflemede de her şey sarsılacak ve bunları yaşayacaksınız. Dünya için birinci üfleme. Her insan için birinci üfleme. Herkes için. Çünkü kıyamet, diriliş için, kalkış için, yeniden diriliş için, öncekinden vazgeçiş. Birinci üfleme. Ölüm. Her şey sarsılır. Vazgeçilmez bilinen, vazgeçilmeyecek diye bilinen, asla vazgeçmeyi düşünmediğimiz hayat sarsılır. Güçlü ve kuvvetli gördüğümüz, kendimize güvendiğimiz, güçlü ve kuvvetli gördüğümüz, benimsediğimiz her şey sarsılacak. Ölüm anı, bir insanın ölüm anında, kıyameti geldiğinde insanın, dünyadaki hayattan vazgeçme anı geldiğinde, o şahit olduğu her şey gece, gündüz, yedikleri, içtikleri, dostları, akrabaları, çocukları, eşi ve güvendiği her şey sarsılacak. Yattığı yatak, bastığı toprak, seyrettiği oda veya yeryüzü veya gökyüzü. İlla ki dünyanın sonunun geliş anı değil, illa ki o değil. Bir insanın ölüm anını tahayyül edebilir misiniz? Sura üflenmiş birinci defa. Dünyadaki yaşamından vazgeçmesi gereken o haber gelmiş, o ses gelmiş. Geçiş için, öbür tarafa gidiş için. Böyle bir anı tasavvur edebilir misiniz? Allah dünyanın kıyametiyle ilgili verdiği örneklerle bir insanın da ölüm anındaki sarsıntısını örnekliyor aslında. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Bir insanın kıyametiyle, sonuyla dünyanın sonu arasında hiçbir fark yok. Bir anda hayatı kararan, vazgeçmek istemediği her şeyden vazgeçmek zorunda kalan, yaşamından vazgeçmek zorunda kalan, o insanın seyrettiği hayat, o insanın seyrettiği insanlar, o insanın seyrettiği gökyüzü, yeryüzü ne hale gelir hiç düşünebiliyor musunuz? İşte Allah mecaz bir ifadeyle, dünyanın sonundan verdiği örneklerle, insanın kıyametinin de, tek bir insanın kıyametinde, diğer yaşayanlar için sapasağlam duran her şey sarsılır, biter. Arkasından ikinci kez üflenir. O gün yürekler kaygıdan oynar. Gözler şaşkınlıktan yorgun düşer gördüğü gerçekler karşısında. Bir anda birinci sura üflenişle yaşadığı hayattan vazgeçmiş, vazgeçmek zorunda bırakılmış, ikinci üflemeyle ise yeniden dirilmiş ve gerçekleriyle yüz yüze kalmış. Yeni bir hayatla, yepyeni bir gerçekle değil, kendi gerçekleriyle yüz yüze kalmış. Ummadığı bir gerçekle. Ne olacak diye yürekler kaygıdan oynar. Gözler gördüğü manzara karşısında, gördüğü gerçekler karşısında şaşkınlıktan yorgun düşer. Onlar dünyada diyorlar ki, öldükten sonra biz mi dirilteceğiz? Bu bilgiyle, bu şuurla, bu inançla birinci surla kıyam ettiler. Yani kıyametleri geldi. İkinci surla gerçeklerle karşı karşıya geldiler. İnkar ettikleri gerçekle dirildiler. Çürümüş kemikler olduktan sonra mı diyorlardı? Tahayyül edemedikleri, toprak olup çürüyeceklerini zannettikleri bir gerçekle düşünürken, yaşarken dirilişi gördüler. Ve onlar dünyada diyordu ki, eğer doğru ise diriliş bizim için zararlıdır diyorlardı. Öyle diyorlardı. Sizinki doğruysa alay ediyorlardı ve böyle diyorlardı. Kendiler için dirilişin zararlı olacağını biliyorlar. Diriliş sadece bir sese bakar. Bu çok basit bir şeydir. Her şeye hakim Allah'ın gücü karşısında, her şeye otoriter Allah'ın otoritesi karşısında diriliş sadece bir sese bakar. Birdenbire kendilerini hesapta bulurlar. Resulüm, sana Musa'nın haberi geldi mi? Sanki bugüne kadar Allah Musa ile ilgili hiçbir şey göndermemiş gibi. Sanki kocaman Şura suresi, Taha suresi gelmemiş gibi. Tabii bu sorguda mecaz bir ifade var. Aynı zamanda alay var. Aynı zamanda tehdit var. Aynı zamanda espri var. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Bugüne kadar çok şey söylendi Musa ile ilgili. Onun hikayesiyle ilgili çok şey anlatıldı. O güne kadar Musa'nın hikayesinden öğrenmedikleri şeyleri, algılamadıkları şeyleri, özetleri, özleri, gülüp geçtikleri şeyleri. Surenin başındaki bu çarpıcı vuruşlarla Allah tekrar hatırlatıyor. Musa'nın haberi geldi mi? Sanki bu insanlar hiç Musa'nın bir hayatından, bir hikayesinden ders almamış gibi hareket ediyorlar. Sanki onlara Musa'nın haberi gelmemiş gibi. Eğer Musa'nın haberinden haberi olsalardı, bilinçle ve bilgiyle anlarlardı. Musa ki onların da bildiği korkunç derecede güçlü ordulara sahip Firavun'a gönderilmişti. Onlar kendilerini ne zannediyorlar? Çöldeki Araplar kendilerini ne zannediyorlar? Sanki Musa'nın haberi onlara gelmemiş gibi hareket ediyorlar. Kendilerine bir şey olmayacakmış gibi hareket ediyorlar. Halbuki kendilerinden daha güçlü, daha gururlu, daha mal ve mülk sahiplerinden üstün olan Firavun yerle bir olmuştu. Musa'ya Allah kutsal vadi Tuva'da seslendi. Firavun'a git, o çok azdı. De ki, iyi işler yapmaya gönlün var mı? Sen kötü işler yapıyorsun, zulmediyorsun. İyi işler yapmaya gönlün var mı? Ey Mekkeliler, sizin de iyi işler yapmaya gönlünüz var mı? Ey Müslümanlar, bugün sizin de iyi işler yapmaya gönlünüz var mı? Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Rabbimin yoluna girersen kötülük yapmaktan korkarsın. Çünkü Rabbinin yoluna girdiğin anda Rabbinle aranda bir sevgi oluşur. Bir saygı oluşur. Bunu kaybetmek kötülüktür. Bundan çok korkarsın. Ve ona en büyük delili gösterdi. Firavun yalanladı ve isyan etti. Gösterilen delillere sırtını döndü. Neydi delil? Kendisinin de bir insan olduğu. Kendisinin de bir yaratılmış olduğu. Neydi delil? Kendisinin de hükmettiği, yönettiği insanlar gibi eşit olduğu. Onlardan hiçbir farkının olmadığı. Ve üstelik onlara karşı yaptığından dolayı da kendisini yaratan, o insanları yaratan Allah tarafından hesaba çekileceği gerçeğiydi. Firavun yerken içerken insanlar gibi kendini tanrı zannediyordu. Firavun hastalanırken insanlar gibi kendini tanrı zannediyordu. Firavun aynı insanlar gibi annesinden bebek olarak doğarken, aynı o insanlar gibi büyürken, çocukluk, yetişkinlik devresi geçirirken, aynı o insanlar gibi yaşlanıp ölürken kendini tanrı zannediyordu. İşte bu gerçek. Tanrı olmadığı gerçeği, o insanlar gibi bir insan olduğu gerçeği, onlar gibi doğduğu, yaşadığı ve öleceği gerçeği, o insanlardan hiçbir farkının olmadığı gerçeği, delilleri, yıllarca kendisini tanrı bilen, yıllarca kendisini tanrı olarak kabul ettiren bir insan için hayır, sen o insanlar gibi yaratılmış tanrı değilsin diyerek gerçekler gösterilince sırtını döndü. Ve işin en önemli yanı ne biliyor musunuz? Musa'nın hikayesi. Aynı Firavun'la Musa, Firavun adayı olarak yetiştirilmişlerdi. Bir yalandı. Allah o kadar enteresan bir şekilde olayları özetliyor ki, o kadar enteresan bir şekilde. Firavun'la beraber yetişen Musa'yı, onunla sarayda birlikte oynayan, birlikte büyüyen, birlikte yetişen insanı. Eğer gerçek ortaya çıkmasaydı, İsrail oğullarından olduğu, Musa'nın. O gerçek ortaya çıkmasaydı, Musa da bir Firavun adayıydı. O da Tanrı'ydı. O da sen Tanrısın diye, insanlar üzerine bir Tanrısın, insanları yönetmekle sen diğer insanlardan farklısın diye terbiye görmüş, eğitim görmüş. Allah Musa'yı Firavun'a göndermekle öyle bir mucize gösteriyor ki, Musa'nın kendisi mucize. En büyük delil. İşte ben de senin gibi Tanrı yetiştirilen birisiydim. Gerçek ortaya çıkmasaydı, İsrailli olduğum gerçeği ortaya çıkmasaydı, ben de senin gibi Mısır'da Tanrı olarak kendimi bilecek ve insanlar üzerine Tanrı olarak hükmedecek birisiydim. Tıpkı senin gibi. Ama ne senin benden, ne benim senden farkım yok. Ne de senin şu insanlardan, o insanların senden farkı yok. Ben nasıl geçmişte bir yalan üzerine, turda attığım yılan gibi yalan üzerine hayatımı zehirleyen o yalan üzerine sarayda yaşıyorsam, sen de bir yalan üzerine yaşıyorsun. Kendini Tanrı biliyor ve kendini Tanrı diye inandırıyorsun ve etrafındaki avanenle kendini insanlar üzerinde üstün sayıyorsun. Halbuki hiçbir farkın yok. Firavun'un yaratılmış olduğu bir insan olduğu gerçeği, bununla ilgili Musa'nın anlattığı gerçekler, Allah'tan alıp da öğrendiği gerçekler Firavun'u şaşkına döndürdü. Yalanladı. Olamaz. Ben Tanrıyım dedi. Ben ilahım. Ben insan değilim. İsyan et. Çünkü yıllarca bu öğütle öğüt yetişti. Yıllarca bu şekilde eğitim aldı. Yıllarca Mısır'ın dini üzerine kendisini tanrı, insanları kendisinin kölesi bildi. Sırtını döndü, adamlarını topladı ve onlara ben sizin en yüce Rabbinizim değil mi dedi. Musa'nın anlattığı gerçekleri yalanladı. İnsan olduğu gerçeğini yalanladı. İnkarı nedeniyle Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Musa'nın hikayesinde öyle güzel espri, öyle güzel mucizeler var ki Musa'nın kendisi mucize. Firavun'un karşısına dikildiği zaman Musa bir dönemler aynı Firavun gibi Firavun yetiştirilen, aynı onun gibi tanrı söylemleriyle yetiştirilen bir insandı. Allah olayları öyle sergiliyor ki ve sergilediği olaylarda öyle bir özet çıkarıyor ki Firavun'a şunu söylüyor. Musa'nın tanrılığı nasıl yalan çıktıysa senin tanrılığın da yalan. Musa nasıl bir insansa sen de bir insansın. İnkarı nedeniyle Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret var. Düşünün, sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Şöyle bir tahayyül edin. Yeryüzünde bir damla değil, bir nokta değil. Eğer yeryüzünü gökyüzünden göstererek, yeryüzünü gökyüzünden bakarak insanın çapını ölçmeye kalktığımız zaman aydan insana bakarsak ne olur? O günkü Arap'ın muhayyelesinde yıldızlara çıkmak zaten mümkün değil. Yıldızlardan kendisinin ne olacağını düşünmesi mümkün değil. Ezilip kalıyor. Bugünkü bilimsel gerçeklerle düşündüğümüz zaman, bu ayeti öyle algıladığımız zaman, gökyüzünden yeryüzüne bakıp insanı aradığımız zaman görüyor muyuz? Bir hiç yok gibi. Esamesi okunmuyor. Görmek ne mümkün? İşte uçağa binenler yeryüzüne baktıkları zaman hangi insanı görüyorlar ki daha gökyüzünün neresine çıkabilmişken? Allah bu muhakemeyle diyor ki, o sizi sıfırlayan, yok sayan, o sizi bir hiç derecesine getiren o gökyüzü, o muhteşem varlık, düşünün. Onu yaratmak mı daha zor, yoksa sizi mi? Ki Allah gökyüzünü mükemmel yarattı, onu yükseltti, düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Yeryüzünü çeşitli nimetlerle döşedi. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. İnsanlara ve hayvanlara yararlı olsun diye. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği zaman. O sizin ulaşılmaz diye bildiğiniz, güçlü gördüğünüz ve nimetlerini yiye yiye bitiremediğiniz yeryüzü ve gökyüzü. O sur üflendiği zaman alt üst olur. İnsan dünyada yaptıklarını hatırlar. Günahkarlara cehennem açıkça gösterilir. Artık kim azgınlık yapmışsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse şüphesiz cehennem onun barınağıdır. Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkan, kendini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için şüphesiz cennet onun barınağıdır. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zaman? Sen nereden bilip söyleyeceksin? Bu kaçıncı ayet? Resulullah'ın kıyameti bilemeyeceğini söyleyen kaçıncı ayet? Sadece Allah'ın bileceğini söyleyen kaçıncı ayet? Kıyamet gününü ancak Rabbim bilir. Kaçıncı ayet? Buna rağmen 1500 yıl içerisinde ve buna rağmen bugün hala da kıyametin gününü hesap etmeye kalkan, onu bulduk diye ortalıkta dolaşan, Allah'tan habersiz, Kur'an'dan habersiz, ayetlerden habersiz cahiller var. Sanki bu ayetleri hiç okumuşlar gibi. Kıyamet gününü ancak Rabbim bilir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. O sondan korkanları uyarırsın. İnkarcılar kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Bir an. O uzun uzun yaşadıklarını sandıkları ve hayaller kurdukları ve hayalleriyle hırslarını biledikleri ve biledikleri hırslarıyla yeryüzüne sahip çıktıkları o zamanı, dünya hayatını bir an olarak görürler. İnfitar suresi, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler birbirine katıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarıya çıkarıldığı zaman, insanlara dünyada yapıp yapmadıkları gösterilir. Ey insan! İyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Allah ki seni yarattı, sana düzgün, dengeli, ölçülü biçim verdi. Seni istediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. Siz yine de dinini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar var. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. İyiler muhakkak cennettedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Cehennemden çıkarılmazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, bilir misin? Ceza günü nedir? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün işler Allah'a kalmıştır. İnfitar suresi, Naziat suresinin arkasından daha farklı bir tonda, eğitimci bir anlayışla ve ders verici nitelikte sorguları öne çıkaran ve dikkatleri çeken bir tonda geliyor, dikkatinizi çekiyorsa. Naziat suresi gibi değil, İnfitar suresi. Gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler birbirine katıldığı zaman, kabirlerin içindekiler çıkarıldığı zaman, gayet açık ve net. Yani dünyanın sonu geldiği zaman, insanlara dünyada yapıp yapmadıkları gösterilir. Neler yapması gerekiyordu? Yapmadı. Neler yapmaması gerekiyordu? Yaptı. Allah'ın emirlerinden neleri yaptı, neleri yapmadı. Allah'ın yasakladıklarından neleri yapmadı, neleri yaptı. Hepsi insanlara gösterilir. Aslında Allah'ın ortaya koyduğu, insanlar için ortaya koyduğu dinin 3 tane temel ilkesi var. İlahlığın dışında. Yani Allah'ı Rab bilişin, ilah bilişinin dışında 3 tane temel noktası var. Allah'ın yarattıklarına karşı sevgi. Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına sevgi. Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygı. Allah'ın yarattıklarına karşı paylaşım. Özünü, ilkelerini, esasını Allah'ın önerdiği yol üzerinde ana temelleri belirlenmiş, helal ve haramları belirlenmiş, farzları belirlenmiş. Çok fazla değil. İşte Musa'da 10 emir sürekli tekrarlanıyor. 10 tane emir. Başka yok. 10 emirle çizilen ana ilkeler çerçevesinde bu 3 esas korunuyor. Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgi, Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygı ve paylaşım. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın yarattıklarıyla paylaşma. Sadece insanlar arasında değil, Allah'ın verdikleri nimeti, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın yarattıklarıyla paylaşma. Hem insanlarla hem hayvanlarla paylaşma. Temel bu ilkeye, bu özler Musa'da 10 emirle. Peki İsa'da ne? İsa'da da 10 emirle. Çünkü İsa'ya verilen bir şey yok. O da Musa'nın şeriatına uyacak. Öyle deniyor. Eski ahitte öyle deniyor. Kur'an'da da çok fazla o konuda bir fazla bilgi yok. İleride okuyacağız. Bakara, Ali İmran, Nisa surelerini okuyacağız. O bölümler Yahudi ve Hristiyan ilişkilerini daha iyi irdeliyor. O bölümlere geldiğimiz zaman tek tek ele alacağız. Hazreti Peygamberimize gönderilen şeriatta da ahkam ayetleri diye bilinen ayetlere baktığımız zaman 150 civarında, bunların tekerrürlerini ortadan kaldırdığımız zaman, yani tekrar edilişlerini ortadan kaldırıp da sildiğimiz zaman tekrarları 15 hüküm civarında bir hüküm ortaya çıkıyor. Bu 15 hüküm temel. Bu temellerin ortaya çıkardığı yaşanırsa, inanılırsa nedir dediğimiz zaman öz, o özler. Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi, Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygıyı ve Allah'ın nimetlerini yarattıklarıyla paylaşmak. Esaslarını, özünü tahakkuk ettirecek kurallar. İşte bu özler çerçevesinde bu kurallarla ilgili insanların ne yapıp yapmadıkları gösterilir. Allah'a ve Allah'a karşı sevgiyi ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi ne yaptın? Ne kadar yeryüzünde yaşadın? Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygıda neler yaptın? Bu saygıyı nasıl gerçekleştirdin? Allah'ın yeryüzünde verdiği nimetleri insanlara, Allah'ın yarattıklarıyla nasıl paylaştın? Paylaştın mı, paylaşmadın mı? Bununla ilgili, bunlarla ilgili temel kurallar var. İşte ahkam ayeti diyoruz bunlara. Bunlarla ilgili hayatında, bu ahkamla ilgili hayatında neler yaptın? Şeriat diyoruz. Allah ona şeriat diyor. Ben her ümmete bir şeriat gönderdim diyor. Yani sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı hayatta var kılacak temel kuralları gönderdim. bir şeriat. Allah'ın katında şeriat öyle bugünkü insanların korkuttuğu gibi ücü falan değil. Tam tersine ben insanlara sevgiyi emrettim, ben insanlara saygıyı emrettim, ben insanlara paylaşımı emrettim. Bununla ilgili de temel kuralları gönderdim. Eğer insanlar benim gönderdiğim temel kuralları ortalıktan, insanlar arasından, dünyadan sevgiyi kaldırmak, saygıyı kaldırmak, paylaşımı kaldırmak için kullanıyorlarsa bu zulümdür. Yanlış anlamışlardır. Allah diyor ki benim gönderdiğim kurallar sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı dünyada insanlar arasında, varlıklar arasında hakim kılmaktır. Ha bazıları öyle yapmamış. Allah'ın kurallarını Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgi, Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygı ve Allah'ın nimetlerini Allah'ın yarattıklarıyla paylaşma olarak anlamamış. O kuralları uygularken bencil ve çıkarcı davranarak sevgisizliği, saygısızlığı, paylaşımsızlığı gündeme getirmiş. Yanlış. Yanlış yorumlamış, yanlış anlamış, yanlış itikad etmiş, yanlış inanmış. Bencil ve çıkarcı olmuş. Böylece yapmamış. Bazıları inanarak böyle yapmamış. Yani sevgiye inanmamış, saygıya inanmamış, paylaşıma inanmamış, kapitalistçe, bireyci bir şekilde ben Allah'a da inanmıyorum, yarattıklarına karşı sevgiye de inanmıyorum, paylaşıma da inanmıyorum, saygıya da inanmıyorum demiş. Bazıları demiş, hayır ben Allah'a inanıyorum. Sevilmesi gerektiğine de, sayılması gerektiğine de, paylaşım yapılması gerektiğine inanıyorum Allah için. Yarattığı varlıklara karşı sevgiyle, saygıyla, paylaşımla yaklaşılması gerektiğine inanıyorum demiş. Ama kuralları yanlış uygulayarak ben şununla sevgiyi paylaşmam, ben şununla saygıyı paylaşmam, ben şununla Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmam. Neden? Kendine göre o kuralları gündeme getirerek şu şudur, bu budur, bu budur, şu kafirdir, şu mazlumdur, şu sapıktır, şu bilmem nedir, şu cahildir, şu başka mezheptendir, şu başka meşreptendir, şu filandır, şu olandır demiş. Sevgiyi ortadan kaldırmış, saygıyı ortadan kaldırmış, paylaşımı ortadan kaldırmış ve de faturasını Allah'ın kurallarına çıkarmış. Ben Allah'ın kurallarını uygulayarak böyle bir sevgisizliği, uygulayarak böyle bir saygısızlığı, uygulayarak böyle bir paylaşımsızlığı gündeme getirdim demiş. Ne fark ediyor? Soruyorum şimdi ne fark ediyor? Dünyada sevgisizlik, saygısızlık ve paylaşımsızlık hakim olduysa, bunu ister ateistçe, ister kapitalistçe, ister Müslümanca, ister Budistçe, ister Hristiyanca, ister Yahudice yap. Ne fark ediyor? Ne fark ediyor? İşte Allah diniyle belirttiği özü, Allah için Allah'a ve Allah'ın yarattıklarını sevin. Allah için Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı saygı duyun. Allah için Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın yarattıklarıyla paylaşın özünü hayatta var kılmamış, var kılmazken de hem inancını hem de Allah'ın kurallarını kendisine delil gösterdiyse o dini hiç mi hiç anlamamıştır? O dine hiç mi hiç hidayet etmemiştir? O Allah'a hiç mi hiç hidayet etmemiştir? İşte o zaman dünyada neyi yapmadığı, neyi yaptığına gösterilir, insanların hepsine gösterilir. Ve denir ki işte şunları yaptınız, şunları yapmadınız. Ey insan, iyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan ne? Rabbin bütün insanlara iyiliği bol, işte mümin demiyor, kafir demiyor, sapık demiyor, mezhepsiz demiyor, şu cemaattan demiyor, bu cemaattan demiyor, iyiliği bol Rabbin. Herkese bol bol nimetlerini dağıtırken seni aldatan ne? Bencil ve çıkarcı bir şekilde kendine bahaneler bulup Allah'ın verdiği bu nimetlere sahip çıkıp sadece benim diyorsun. Allah'ın ortaya koyduğu iyiliklere sahip çıkıp sadece benim diyorsun. Böylece azgınlaşıyorsun. Halbuki Allah seni yarattı. Sana düzgün, dengeli, ölçülü biçim verdi. Senin varlık temelinde, senin yaratılış temelinde bir denge var, bir düzgünlük var, bir ölçü var. Sen niye dengesiz, ölçüsüz, düzgün olmayan bir şekilde hükmediyorsun? Allah'a öyle bakıyorsun, dinine öyle bakıyorsun, yaşama öyle bakıyorsun, Allah'ın nimetlerine öyle bakıyorsun. Niye? Allah seni ölçülü yaratmadı mı? Seni dengeli yaratmadı mı? Sana düzgün bir yapı vermedi mi? Sen eğri bürü müsün? Sen dengesiz misin? Sen ölçüsüz müsün? Niçin aklını kullanıp, niçin muhakeme yapıp dengeli, ölçülü ve düzgün olmuyorsun? Seni dengesiz, ölçüsüz, eğri bürü yapan ne? Allah seni istediği gibi herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. Yani sana şu biçimi, şu fiziği verdiyse Allah istediği gibi verdi. Sen kendini yapar çıkar mı? Seni isterse eğri bürü dediğin deve gibi yapardı. Seni isterse beğenmediğin eşek gibi yapardı. Seni isterse alay ettiğin maymun gibi yapardı. Ya Yani Allah sana bu fiziği, bu düzgünlüğü verdi diye kendini yapay çıkarma. Allah öyle istedi, seni öyle yarattı. Sen şimdi kendini yapay mı çıkarıyorsun? Haddin gibi. Sen bunları biliyorsun. Allah seni yarattı düzgün bir şekilde, ölçülü şekilde, dengeli bir şekilde. Allah'ın yarattığını, seni yarattığını biliyorsun. Bütün nimetleri, bütün insanları yarattığını biliyorsun. Bütün varlıkları yarattığını biliyorsun. Niye o zaman dinini, düzenini yalanlıyorsun? Niye? Niye? Seni aldatan ne? Niye? Dinine inandığını söylüyor ama hayatında uygulamayarak, fiiliyatında yalanlamış oluyorsun. Niye? Allah'a hidayet ettiğini söylüyor, dinine inandığını söylüyor. Allah'ın diniyle yeryüzünde sağlamak istediği sevgiyi, varlıklar arasında saygıyı, varlıklar arasında paylaşımı, varlıklar arasında sağlamak istediği bu üç esası göz ardı ediyor ve Allah'ın diniyle sağlamak istediği şeyleri yalanlıyorsun. Niye? Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar var. Biz dünyada yaptık orada kalır. Biz dünyada düşündük burada kalır. Biz yaşar gideriz burada kalır hiç fark etmez diyemezsiniz. Üzerinizde bekçiler var, değerli yazıcılar var. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler ve yazarlar. İyiler muhakkak cennettedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Cehennemden çıkarılmazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, bilir misin nedir ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. Ne arkadaşı, ne çocukları, ne ailesi, ne anası, ne babası, ne eşi, ne dostları. Hiç kimse bir başkası için bir şey yapamaz. O gün her iş Allah'a kalmıştır. Bütün işler. İnşikak suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, Rabbinin emrine boyun eğdiği, yerin dümdüz edildiği, içinde bulunanların atıp boşaltıldığı, Rabbinin emriyle dünyanın sonunun geldiği zaman, ey insan, şüphe yok ki sen Rabbine karşı gelmek için çabalamaktasın. Halbuki hesap için huzuruma varacaksın. Kimin kitabı inançla, iyilikle ve güzellikle yazılmışsa, kimin kitabı inançla, iyiliklerle ve güzelliklerle yazılmışsa, hesabı çok kolay olacak. Sevinçle ailesine dönecek. Kimin de kitabı inkarla, kötülüklerle, çirkinliklerle yazılmışsa derhal yok olmayı isteyecek. Alevli ateşe girecek. Zira o dünyada şımarmıştı. Hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanıyordu. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Şafağa, geceye ve karanlığına. Dolunay olmuş aya and olsun ki dünyada çeşitli olayları yaşayacak. Birçok delille karşılaşacaksınız. Delillere şahit oldukları halde neden iman etmezler? Kendilerine Kur'an okununca ayetlerimize değer vermezler. Aksine ayetlerimizi yalanlarlar. Halbuki Rabbiniz onların gizlediklerini bilir. Onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için sonu gelmez, mükafat vardır. O muhteşem gök yarılacak. Rabbinin emrine boyun eğecek. Birinci sura üfürüldüğü zaman gök paramparça olacak, yarılacak. Yeryüzü dümdüz edilecek. İçinde bulunanlar atılacak, darmadağın edilecek. Rabbinin emriyle dünyanın sonu gelecek. İşte o gün. Ey insan, sen böyle bir olayı tahayyül edemedin. Tahayyül etmeyi de düşünmedin. Binlerce insanın yaşadığı, milyonlarca insanın yaşadığı ve yeryüzünde yatarken, uyurken, yaşarken sapasağlam zannettiğin ve gökyüzüne bakıp da muhteşem zannettiğin o varlıkların, o hayatın, o yaratılanların bir gün paramparça olacağını, darmadağın edileceğini düşünmedin. Ama o gün gelecek. O gün geldiğinde her şey Rabbine boyun eğecek ve Rabbin ne demişse onlar olacak. İşte o gün. Şüphe yok ki sen Rabbine gelmek için çabalamaktasın ey insan. Bunlar olmayacak demektesin. Böyle şeyler olmayacak. Dünya sapasağlam yerinde duracak. Kıyamete kadar değil, ilelebet duracaksın demektesin. Böyle demek. Sonu olmayacak. İnsanlar ölüp gidecek, toprak olacak, çürüyecek, bir daha dönüş olmayacak. Herhangi bir şey olmayacak, herhangi bir diriliş olmayacak. Siz yalan söylüyorsunuz, gök yarılmayacak, yer dümdüz olmayacak, dünyanın sonu gelmeyecek diye inanıyor. Ve bu inancını söylemek için, bu inancını ispat etmek için, bu inancını ortaya koymak için var gücünle çabalamaktasın. Böylece Rabbine karşı gelmektesin. Halbuki hesap için huzuruna varacaksın. Sen istesen de istemesen de. Gökyüzü ister miydi yarılmayı? Veya yeryüzü dağılmayı, dümdüz edilmeyi ister miydi? Veya yeryüzünde yaşayanlar pamuk gibi atılmayı, boşaltılmayı ister miydi? Ama onlar Rabbinin emri geldiği zaman boyun eğdiler. Sen istediğin kadar çabala. Ben Rabbimin hesabına gitmeyeceğim. Böyle bir hesap yok. Öldükten sonra dirilmeyeceğim. Böyle bir diriliş yok. Dünyanın sonunda gelmeyecek. Böyle bir şey yok diye istediğin kadar çabala, gerçekleri inkar et. Gökyüzünün, yeryüzünün boyun eğdiği gibi sen de bir gün boyun eğecek, emrimizle dirilecek ve huzura getirileceksin. İşte o gün kimin kitabı inançla, iyiliklerle ve güzelliklerle yazılmışsa, tertemizse hesabı çok kolay olacak. Sevinçli ailesine dönecek. Kimin de kitabı inkarla, kötülüklerle ve çirkinliklerle yazılmışsa, azgınlığından, şımarıklığından dolayı derhal bu gerçeği görünce yok olmayı isteyecek. Ama ne mümkün, o alevli ateşe girecek. Zira o dünyada şımarmıştı, azmıştı, kudurmuştu. Her şeyi yaratan Rabbini tanımayınca, ona isyan edince artık hiçbir sınır kalmamıştı önünde. Helal, haram, adalet, zulüm, hiçbir şey. Gücü varsa parasal güç, bedensel güç, varlık gücü ezmişti, ezmişti, ezmişti. Çalmıştı, çalmıştı, çalmıştı. Sahip çıkmıştı, sahip çıkmıştı. Hani mallara, mülklere sahip çıksa neyse, insanlara bile sahip çıkmıştı. Bütün bu arazi benim. İçindeki tavuğuyla, horozuyla, atıyla, eşeğiyle, hayvanıyla, ağacıyla, insanıyla hepsi benim demişti. Hala diyor. O azgın ve şımarık insan, o azgın ve şeytancı insan hala diyor. Hala yeryüzünde, hatta ben Müslümanım derken, ona bazı şaklabanlar öğüt verirken, hala da ülkemizde bile, şu arazi benim, içindeki atı da, eşeği de, insanlar da benim diyor. Hala diyenler var. Çağ nereden nereye gelmiş, bilim nereden nereye gelmiş, hala diyor. Aynı mantıkla bakan siyasetçiler var. Aynı mantıkla bakan düzen kurucular var. Aynı mantıkla bakan düzeni kollayıcılar var. Aynı mantıkla bakıyor. Buranın hakimi biziz. Buranın sahibi biziz. İçindeki mallarında, çocuklarında, insanlarında, hayvanlarında sahibi biziz. Hiçbir şey bize rağmen hiçbir şey yapamaz. Hiçbir varlık, hiçbir kimse bize rağmen hiçbir şey yapamaz. Biz izin vermedikçe ne insan insanlığını bilir, ne hayvan hayvanlığını bilir, ne de başka bir şey olur. Burada hüküm bizimdir diyor. Şımarıklıklarını, azgınlıklarını insanlar üzerine egemen kılarak burada hakimiyet bizim diyorlar. Bir zamanlar krallar dediği için kınayanlar, bir zamanlar imparatorlar dediği için kınayanlar, bir zamanlar padişahlar dediği için kınayanlar, bir zamanlar çarlar, lordlar, baronlar dediği için kınayanlar aynı şeyi söylüyorlar. Ellerine güç geçtiği zaman, ellerine imkan geçtiği zaman aynı şeyi söylüyorlar. Hiç farkı yok. Gogol'un yazdığı Ölü Canlar kitabında anlatılan hikayeler 20. asırda ülkemizde, 20. asırda Amerika'da, 20. asırda Avrupa'da, 20. asırda Asya'da hala geçerli. Sadece adı değişik. Sadece yasaları değişik. Sadece. Ama öz aynı. Nedir öz? Güçlü olanlar çıkmış ortaya. Malca güçlü, paraca güçlü, siyasetçe güçlü. Buralar bizim demiş içindekilerle beraber. Her şeyi, içindeki her şeyi, insanı da, hayvanı da, canlı cansız bitkileri de, tağları da, taşları da, her şeyi bizim demiş. Bize rağmen hiçbir şey olmaz burada demiş. Buranın hakimi biziz demiş. Bütün bu içinde yaşadığı ülkenin insanlarını, hayvanlarını, canlı cansız varlıklarını yaratan Allah olduğunu unutmuş. Onların da bir yaratık olduğunu, hakları olduğunu unutmuş. Elindeki gücü onlar üzerine hakimiyet kurarak Allah bizim demiş. Peki Ölü Canlar kitabını yazdığı zaman Gogol neyi anlatmış? Bunu anlatmış. Veya uzak doğuda kas sistemi veya doğuda ağalık sistemi veya bugünkü siyaset düzeni içinde yaşadığımız düzende ben bundan 1970'li yıllarda bundan 40 yıl önce Batı'nın Çöküşü diye bir kitap okumuştum. Kalın bir kitap. İçinde şunu anlatıyordu adam. Uzun uzun anlatıyordu. Batılı bir yazar. Teknoloji ve sanayiyle, ortaya konulan bilimsel kurguyla ve siyaset düzeniyle artık insanın değeri sıfırlanmıştır. Bir kurgu düzeni, bütün insanların o kurgu düzenine göre, o düzenin dişlileri olarak oluşturduğu kurallar çerçevesinde insan olmaktan çıkıp erimiş, bitmiş ve sadece o düzenin dişler arasında kalmış, bir adım öteye, bir adım geriye gidemeyen, oluşturulan kurallar çerçevesinde robotlaşan insan ürettik batıda diyor. İnsanlık çöktü. Kitabın özeti buydu. Yaşamı, hayat algısı, insanlık erdemlerinin sıfırlandığı, bencilliğin sanki aynı şey gibi, hani merkez kaç ve yer çekim gücünün varlıkları bir arada tuttuğu gibi, insan oluşturulan yeni düzenlerde isimleri değişmiş, eskiden imparatorların, çarların, kralların sultasında, ağaların sultasında, baronların sultasında insan olma onurunu ayaklarına kadar indirmiş, silinmiş, sıfırlanmış bir toplumsal yapının, bir insanlık yapısının, 3-5 efendinin bir zamanlar Firavun'un yaptığı gibi, bir zamanlar Nemrud'un yaptığı gibi, 3-5 efendinin iki dudağının arasından çıkacak sözle hayatlarının başlayıp biteceği bir yaşam düzeni kurdukları gibi, günümüzde de sanayi devrimiyle, bilimsel gelişmelerle, teknoloji artığıyla insanlar yine iki dudak arasında kalmışlardır. Güçlüler şunu demektedirler. Azgınlar ve şımarıklar şunu demektedirler. Dünyanın efendisi biziz. Bizim ağzımızdan çıkacak iki kelimeyle bütün insanlar istediğimizi yapar. Ne yapar? Şunu alın, alırlar. Şunu yiyin, derler. Şuna oy verin, derler. Gidin bizim için ölün. Vatan millet sağ olsun, ölürler. Bizim için kavga edin, ederler. Bizi alkışlayın, alkışlarlar. Bizi yüceltin, yüceltirler. Hayır demesini bilmezler. La diyemezler. La. Hayır diyemezler. Sadece ülkemizde mi? Hayır, batıda da diyemezler. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın dünyaya efendiliğini ilan ettikten sonra bir Hitler düşmanlığı başladı. Ben Hitler'i çok sevmem ama bir mantığı anlatmak için anlatıyorum. Bir dönem Almanya'nın meclis başkanı, şu anda tam ismini hatırlamıyorum, meclisteki bir konuşmasında şöyle bir söz yuvarlıyor. Ya tarihimize o kadar çok yüklenmeyelim. Yahudiler de o kadar çok masum değildi, diyor. Yani Almanya tarihi Hitler nedeniyle Yahudileri katleden, bugün Türklerin Ermenileri katledildi diye sürekli onlara efendim bilmem netti diye sürekli Avrupa'da, Amerika'da, orada burada karar çıkartacağız diye uğraşıp da diplomanda yaptıkları gibi. Bugün Almanya tarihi dendiği zaman Hitler akla gelir. Hitler akla geldiği zaman Almanya'nın Yahudilerin ne biçim ezdiğini, onlara ne biçim zulmettiğini ve onları katlettiği akla gelir. Bu dünyada böyledir. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da böyledir. Ama bir gün Alman meclis başkanı çıkıyor, diyor ki ya bu kadar yüklenmeyelim tarihimize. Yani bir şeyler oldu. Oldu da yani bunun sadece faturası bize ait değil demek istiyor. Yahudiler de o kadar masum değildi yani. Düşünün ki o Yahudileri bir dönem bütün dünya ülkelerinden kovmak için yarışmış. Avrupa'sı, Rusya'sı, Amerika'sı ve sadece Osmanlı kabul etmiş, gitmiş Ürdün'e yerleştirmiş. Tarihin geçmişine bakın. Dünyada bütün Yahudileri ülkelerinden kovarken, hiçbir ülke kucak açmazken sadece Osmanlı açmış kucağı ve gitmiş Ürdün'e yerleştirmiş onları. Ama 2. Dünya Savaşı olduktan sonra durum tersine dönmüş. Bir Yahudi sempatizanlığı başlamış Amerika nedeniyle ve bu nedenle bütün 2. Dünya Savaşı'ndaki sonraki bütün hasilerde Almanya suçlanıyor. Birisinin artık şeyine gelmiş yani. Yani nedir bu ya? Yeter, bıktık dercesine. Alman meclis başkanı öyle diyor. Masum değildi yani. O kadar tarihimize çok fazla yüklenmeyelim. Ne oldu biliyor musunuz? O özgürlükler ülkesi batıda ertesi gün istifaya zorlandı ve istifa etti adam. Bu sözünden dolayı. Siz şimdi orada özgürlük mü var zannediyorsunuz? Batıda özgürlük mü var zannediyorsunuz? Batıdaki özgürlük aynı ülkemizdeki özgürlük gibidir. Düzene bir şey demedikten sonra, düzenin çıkar sahiplerine bir şey demedikten sonra düzenin nimetlerinden istediğin kadar faydalanırsın. Batıdaki özgürlük de budur. Sosyal hakları verilmiş, parası siyasetçilerin Orta Doğu ve 3. Dünya ülkelerini, Uzak Asya'yı sömürmesinden kaynaklanan zenginlikle sağa sola tatile gönderiyor ve ondan sonra kapı kulu gibi sürekli sanayi dallarında çalıştırıyor. Ama düşünmesi yasak. Ama gördüğü çelişkileri anlatması yasak. Ama kurulan düzende kendisinin bir dişli içerisinde insan olma unsurlarından ötede yaşatıldığını anlayıp da düzene karşı çıkması yasak. Yasak, sıkıyorsa karşı çıksın. Almanya'da mesela birisi Yahudiler de işte dünyada insanlara zulmediyor desin adı sıkıyorsa bir siyasetçi. Bakın işte Erdoğan sağda solda konuşuverdi Yahudi aleyhine. Derhal Amerika karar aldı. vermenin lehine. Tehdit. Gayet basit. Onun için şımarmış insan. Dün Firavun mantığı neyse, o tanrıyım diyordu demesine gerek yok. Dese demese ne fark eder? Nemrut neyse, krallar, padişahlar, baronlar, lordlar, çarlar neyse, ülkeler üzerinde bugün söylemi ne olursa olsun insanlar üzerinde egemenlik kurmuş, o ülkelerdeki varlıklar üzerinde egemenlik kurmuş, bize rağmen hiçbir şey olmaz diyenler aynı mantıktadır. Mantıklarında eğer bize rağmen bu ülkede hiçbir şey olmaz diyorlarsa ve bunu derken mala, mülke, paraya, güçlerine güvenerek söylüyorlarsa Nemrut'un mantığıyla, Firavun'un mantığıyla, çarın mantığıyla, kralın mantığıyla, imparatorun mantığıyla, padişahın mantığıyla hiçbir farkı yoktur. Allah onların özetini söylüyor. O dünyada şımarmıştı. Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı kaldırmış, bencilliği öne çıkarmış, saygısızlığı, sevgisizliği ve paylaşımsızlığı öne çıkarmış, sadece benim demiş ve sadece benim diyerek her şeye sahip çıkmış ve insanlar üzerinde ve Allah'ın yarattıkları üzerinde hakimiyet kurarak bize rağmen hiçbir şey olmaz demiş. Firavun da aynı şeyi söylüyordu. Bana rağmen bu ülkede hiçbir şey olmaz diyordu. Nemrut da aynı şeyi söylüyordu. Ve onlar hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanıyorlardı. Allah'a dönüp yaptıklarından, dünyadaki yaptıklarından hesap vereceğine inanmıyorlardı. Halbuki Allah onların yaptığını görüyor. Onların yaptığını Allah görüyor. Şafağa, geceye ve karanlığına, dolunay olmuş aya and olsun ki nasıl şafak doğuyorsa, nasıl gece oluyor ve karanlığı varsa, nasıl dolunay parlıyorsa o gerçekler üzerine andolsun ki dünyada çeşitli olayları yaşayacak birçok delille karşılaşacaksınız. Her yaşadığınız anda geçen senelerde, geçen haftalarda, geçen aylarda o kadar çok delil göreceksiniz ki yaşamda o kadar çok. Bir anda en güçlü insanların yerle bir olduğunu göreceksiniz. Bir anda her şey benimdir diyen, en üstün benimdir diyenlerin ölüverdiğini göreceksiniz. Bir anda saltanatlarıyla, ünvanlarıyla dünyada egemen olan insanların bugün bir dilim ekmeğe muhtaç olduğunu göreceksiniz. Bir zamanlar vurdum duymaz tavırlarıyla, yaşamlarıyla Allah bullak Rabbinize isyan halinde yaşayanların, dünyadaki insanları hiçbir şekilde kınmayanların Allah'tan gelen felaketlerle yok olup gittiklerini göreceksiniz. Dünyada çeşitli olayları yaşayacak birçok delille karşılaşacaksınız. Delilleri gördüğünüz halde, onlara şahit olduğunuz halde neden inanmazsınız? Neden iman etmezsiniz? Neden hala da bize gelmez, bizim üzerimize gelmez, bizim başımıza gelmez dersiniz? Neden? Bu kadar kör müsünüz? Bu kadar sağır mısınız? Neden? Onlar kendilerine Kur'an okununca ayetlerimize değer vermezler. Aksine ayetlerimizi yalanlarlar. Yalanlamayı daha önceki sureler okurken İki şekilde anlattı. Kimileri çıkar açık ve seçik yalanlar. Der ki biz inanmıyoruz. Kimileri çıkar derler ki biz inanıyoruz. Ama hayatlarında yoktur. Hayatlarında olmayan ayetleri gerçekte yalanlamışlardır aslında. Farkında değiller. Ne yaptıklarının farkında değiller. Sanki şuna benzer. Birisi çıkar ortaya ve mesela ben muhasebeciyim der ama hiçbir zaman muhasebecilikle alakası yoktur. Yapmamıştır. Ne etmiştir? Yani aslında söylediğini yalanlıyordur yani. Fiiliyatıyla. Birisi der ben berberim der. Hayatında hiç berberlik yapmamış. Ama berberim diye geziyor. Birisi ben terziyim diye geziyor ama hiç terzilik yapmamış. Birisi ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'ın ayetlerinden habersiz. Allah'ın ayetlerinden haberi olsa da hayatında yok. Uygulamıyor. Yaşamıyor. Yalanlıyor. Ne fark eder? Ha inkar etmiş uygulamıyor. Ha inanıyor uygulamıyor. Ne fark ediyor? Yaşamı, hayat anlayışı ve hayata ilişkin düşünceleri Allah'ın ayetleriyle teşekkül etmeyenler İster inanmadan bu şekilde bir kimlik oluştursunlar, bu şekilde bir yaşam oluştursunlar, ister inanarak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gibi bir yaşam sürerek, bir dünya hayatı sürerek, bir dünya düşünce sürerek kimlik oluştursunlar, hiçbir şey fark etmez. İkisi de inanmıyordur, Allah'ın ayetlerini yalanlamıştır gerçeğinde. Ve onların ne yaptıklarını Allah, onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. Onlara aç azabı müjdele. Bir müjde olarak sun onlara aç azabı. Korkutmaktan vazgeç. De ki onlara müjdeler olsun. Bu sahtekarlığınıza, bu inkarınıza, bu ikiyüzlüğünüze karşılık size cehennem müjdeler olsun. İman edip salih amel işleyenler başka. Onlar azgınlar gibi değildir. Onlar inkarcılar gibi değildir. Onlar yalancılar gibi değildir. Onların kalbi beyni, sözü ve eylemi aynıdır. Kalbin de ben inanıyorum diyorsa, beynin de ben inanıyorum diyorsa, sözün de ben inanıyorum diyorsa, hayatında da onu gösteriyordur, yaşıyordur. Hayatında düşünerek, uygulayarak, inanıyorum dediği şeyi, kalbiyle tasdik ettiğini, beynin de canlandırdığını hayatında var kılıyordur. İşte onlar salih amel işleyenlerdir. Doğru, güzel, salih o demek. İyi, doğru, güzel amel işleyenlerdir. Onlar başka, onlar ateşten uzaktır. Onlar için sonu gelmez mükafatlar vardır. Onlar kendilerine ulaşacak mükafatların sonunu asla bilemezler. Hiç kimse bilemez. Rabbin onlara sonu gelmez mükafatlar vaat etmiştir. Evet arkadaşlar, mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Tamam, ben ilahım şeklinde Allah'lığını, yani Allah'ın uluhiyetine dair bir iddiası yok. Bugünkü ayetlerde de fark ettik. Yani Allah'ın Rabliği hep gündeme getiriliyor. Yani anladığım kadarıyla siyasal hayatta, yönetimde, kanun koymada Allah'ın o sıfatlarına kendisini ortak olarak görüyor. Yani günümüzde de iktidar, yönetim bizde diyenlerle eşit, aynı bakış açısı. Allah da bir yerde Rabliği her şeyi kapsadığını bu akşamki ayetlerle de dikkatimize sundu. Yani Rab sadece yönetmek değil anladığımız kadarıyla. Ayrıca yaratmayı da, yarattığı her şeyi kanunlarına koymayı ve onları yönetmeyi de gerektiriyor. Yani ilahlığın arkasından Rablik de geliyor. İlah olmayanın Rab olmaya hakkı olmadığını vurguluyor özellikle. O yüzden siz de daha sonraki ayetlerde de gündeme getirdiniz. Aslında işte Allah'ın eğitimine girmeyen, ben kafama göre yaşarım diyen aslında Firavun'dan farklı bir şey yapmıyor. Yani Firavun yönetimde kanun koymada kendini yetkili görürken biz de kendi hayatımızı yönetmede, kendi kanunlarımızı koymada aynı iddiayı ortaya koymuş oluyoruz sözle ifade etmesek de yaşantımızda. Bunları bir kez daha anlamış olduk. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söylüyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun.